chumba dopa mubuhundu ngone miki miki miki dopa ni mubuhundu mubuhundu baka ni mubaku baka munyangi baba ndoba moya ngongoli ya ya ya baba ndoba moya ngongoli ya ya baba ndoba moya ngongoli ya ya ngongoli ya ya ya baba ndoba moya ngongoli ya ya ya baba ndoba moya ngongoli ya ya ya ya ngongoli ya baba ndoba moya ngongoli ya ati wone nyamane miki anga mlane buhundu ali kumba boza miki ngone vakwa bobetaka bobe buhundu muvagu dwaka melato ngone muvagui